าสนาเหมือนกับน้ำคือป่าสำหรับชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งมีภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อมด้วยความเกิดแก่เกิดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกปรกจึงต้องชำระล้างด้วยน้ำคือศาสนาการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาที่แก้ไขก็คือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมถึงแบบนี้เข้าด้วยเพื่อสะอาดผ้าที่มันสะอาดก็ไม่น่านุ่งห่มอะไรอะไรก็ตามที่มันสะอาดก็ไม่น่าดูถูกชันถูกใช้ไม่สอยต่างๆคือมันสะอาดมันก็ไม่น่าใช้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันความไม่สะอาดที่มีมากับจิตเมื่อถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพยายามชำระสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความสะอาดนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะอาดไม่สะอาดนี่เป็นมูลฐานของใจการชำระได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์ลดเส้นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองหากเราจะสามารถเก็บกวาดเอาภพชาติของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวัฏฏะนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติที่ดูซากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่กลับนักในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันงบในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีซากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งภพชาติของเราที่นำมากองไว้นั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยแผ่นดินไทยเราเนี่ยมันจะไม่มีกองเลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทำไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นฉะนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดถ้าเราเกิดมาในโลกนี่เป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็นซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองเค้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวจะสลบสลายเป็นนู่นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความท่าของเราเล็บซากผีของเราเราไปกลัวเป็นแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่แสดง ตัวในภพในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัวทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะมากยิ่งกว่าความกลัวซากของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นท่านนำมาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่ภพชาติหนึ่งหากมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ไม่สู่ทลายนักไอ้ภพชาติอื่นหนึ่งเลยที่มันน่ากลัวเหลือเกินน่าขยะขยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบอกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นชาติเกิดชาติผีอะไรก็ตามให้มาเป็นชาติมองเห็นด้วยตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนี่ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเกิดมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลืมนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกั้นภัยที่เราเคยเกิดมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนั่งว่าภพชาตินี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่จะเป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสำหรับตัวที่เคยแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประมาทนอนใจถึงกับว่าตายแล้วสูญไปก็อะไรก็มีจำนวนมากพอไม่เห็นก็สุดวิสัยที่จะว่ามันมีแต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดบางทีเราทั้งหลายปฏิบัติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมันมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แจกขยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งถึงสิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้จนดอกพบเพื่อนชาติของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นู่นนั่นเป็นมามากน้อยกันไรถึงเราจะไม่รู้หรือจำไม่ได้ก็ตามแล้วประมวลมาสู่ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเจ้าฉกเจ้าลักจะตบจะสะดมถ้าปลุกมีของเงินทองแล้วไปเจ้าฆ่าผู้ฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจรหัวโจรมันดูงามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จักเรียนสาภาวะทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้นแล้วจะจำได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มันเคยทำแบบนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจรไปเพื่อทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตารางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มันไปทำอย่างนั้นทีนี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละที่เกิดมากี่ภพกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลาเวลาณนะภายในใจของเราด้วยสติปัญญาของเราค้นชุดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาจนผ่านหนึ่งขันก็ให้ประมวลมาในธาตุขันของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนมาถึงบัดนี้ธาตุขันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดี๋ยวเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้า จะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทำนองที่เป็นอย่างนี้เองที่เป็นมาแล้วก็เป็นทำนองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่ำต้อยครับอาภัพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ในยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากความโกรธแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของกิเลสอาสวะเนี่ยเป็นสิ่งที่พาให้ถ้าเกิดจะตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลมาในจิตรวมเดียวพยายามแก้ไขอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้ชิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความพิจารณาโดยเรื่องกองทุกข์จากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสิ่งรับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะได้มีความปลอดภัยโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกข์นี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี่ยเป็นปุ๋ยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองไม่จะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราพอติดขันธ์ห้าเนี่ยติดขันธ์ห้าติดใจเจ้าของมันต้องติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้ขันธ์ห้าแล้วมันก็ไม่พ้นจะรู้ต้นเหตุนี่ลากเข้าข้อมูลของมันไม่ได้ไม่เจ็บใจรู้ตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเราถ้าดูด้วยความคิดเถินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เคยเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาญแบบนั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยสติด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมเนี่ยฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับธาตุขันธ์นี่มันเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ไว้รากเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ธาตุขันธ์ของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหญิงเป็นชายและกำหนดพิจารณาถึงความเสื่อมความสลายลงไปแห่งธาตุขันธ์นี้เรียกว่าความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนาญเราไม่นักเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วของจิตใจในสมสิ่งนี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาโดยแท้ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักว่าดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำไปแบบอะไรคงการไปเลยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเราดังนั้นไม่แจกก็กำหนดให้มันแจกได้วางกำหนดให้แจกลงไปสร้างขึ้นมาเพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีสร้างขึ้นมาก็แตกไปมีผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายและสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความรุ่มหลงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลาดฝาดตัวนั่นแหละถ้าผิดอะไรกันเวลากลัวกลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายถ้ามีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทั่วโลกดินแดนมีความตายเป็นสำคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนนี่ชอบช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหาญยิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายเกิดความกล้าหาญขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทำให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันหรือมันเป็นคู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกำลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่สามารถจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจคุณไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความเขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความเขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพที่ปกติหรือจริงมันล้วนมีผิดกันไหมในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคำว่าบาปและบุญบุญต้องอาศัยไปตลอดสายทางที่เดินอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคำว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันตามที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนะคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราต้องการจะถึงจุดใดทางมีความจำเป็นต่อการเดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจำเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงนิมิตบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงมุตคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ขาดมันไปเองในแท้ท่านจะสลัดปากทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขยะแขยงในบุญเห็นว่าบุญซึ่งแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าและบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปากทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะได้เบื่ออาหารจะรังเกียจอาหารไปโกรธไปเกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันธ์แล้วมันก็ปล่อยกันไปเองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดคำว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาปคือความสมองในตั้งใจตั้งใจถอนต้นเหตุของมันคืออะไรมันทำให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไปการแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความเศร้าหมองสิ้นไปนั่นก็คือเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาถ้ามีความฉลาดมันก็แก้สิ่งนี้ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนบางคำที่ว่าสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทำงานแก้กิเลสทุกประเภทจะพ้นไปจากสติปัญญานี้ไม่ได้เลย ป็นเครื่องมือแต่สำคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนะสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองพอทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือแค่เป็นผลที่เราจะพึงรับไม่ตลอดไปเป็นเครื่องมือฟังท่านพูดไว้เป็นไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นเป็นมรรคฟังหรอมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทำงานก็แก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภัยเนี่ยเป็นมัชฌิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกส่วนถูกต้องในการแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือที่เหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือว่าแบบนี้เนี่ยแล้วเป็นทางตรงแง่วต่อมาผลนิพพานก็คือทางสายนี้ทั้งโยมมัชฌิมาเนี่ยนี่ฉะนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชฌิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเองถ้าถึงที่แล้วใครจะไปกอบโกยหรือแบกหามหนทางไปละไปละก็เป็นไปตามความคิดเนี่ยที่ท่านว่าคุณละปาปะไปหน้าบุคคลคุณคุณละบาปอันน่าเสียแล้วนะละแบบนี้เองในชนะแบบตั้งใจสลัดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไปกลัวหนทางถ้าจะไปเกลียดหนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมายกันไปอย่างนั้นต่างหากที่จิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่หรือถ้าว่าอยู่ด้วยความรู้สึกใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความรู้สึกใจไปด้วยความรู้สึกใจไม่อยู่ด้วยความรู้สึกไปด้วยความรู้สึกทุกอาการไม่ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนี้คือจิตที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายหมดด้วยใจนี่ท่านผู้วิเศษท่านวิสุทธิ์อย่างนี้ขาดขันก็เหมือนกับเราท่านผ่านนี่แหละมีการเจ็บการปวดคือไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ถากขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยที่เชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตเนี่ยอาการของถากขันจะเป็นมากน้อยเพียงไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วและปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโง่ตอนนั้นเองพาให้คนหลงนี่ปัญญาเมื่อได้แจ้งทะลุปูพรมก็หมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกก็เห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเริบเพราะฉะนั้นเรื่องขาดขันจะแสดงการเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปแต่จากผู้บริสุทธิ์ก็ไม่สลายไปตามธาตุตามขันซึ่งเป็นตัวสมมติผู้เป็นนิมิตก็เป็นไปตามนิมิตผู้เป็นสมมติก็เป็นไปตามสมมติของเขาเนี่ยทางอันก็กินอย่างนั้นนี่แหละจำนวนเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจำได้มาได้ต่างๆให้ประมวลลงมาในธาตุขันธ์ของเรากองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่ภพกี่ชาติก็ประมวลลงมาในกายในจิตของเราที่กำลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขความหลงที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกตัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ เป็นสิ่งที่ลี้ลับอยู่ภายในจิตใจให้ลุ่มหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันธ์ของตนโลกคือขันธ์รู้แจ้งโลกคือขันธ์อันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาสู่กับสู่การก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเรื่องที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าต่างพบต่างขาดเกี่ยวกับจองอปาช้าเกิดแก่เจ็บตายในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันในจิตที่บริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสำนักเรื่องก็ยุติเพียงเท่านี้และการแสดงก็ยุติเพียงเท่านี้เอาละเอวังสมาธินี้เราเป็นทางไป ไ หวไปขนาดไหนก็รู้ครับไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันเป็นกายรักหรือเปล่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อ มันมีสิ่งที่เป็นกายรักอยู่ในมันนั้น จึงพูดได้ว่ามันเป็นกายรักได้สิ่งที่แทรกสิ่งนี้มันคือสมมุติที่เหลือแม้นิดนึงก็เป็นสมมุตินั่นแหละคือกายรักที่จิตก็จะเริ่มขึ้นที่เสื่อมลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันมีอยู่ภายในจิตถ้าเราจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าจิตมันค่อยอาการจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับรูปของใสโดยลำดับดับนี่ที่เป็นอาการทั้งจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางนี้เราต้องพยายามให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเวลานี้จิตเสื่อมเพราะจริงๆถึงจะไม่เจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้นี่อันนี้มันนี่อยู่รอบตัวของจิตจำต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปมันเรียกว่าจิตมีใจละเพราะสิ่งมันไม่ท้าให้มีเข้าใจเอาหมดตอนนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วงมันมันหมดสมมติตัวประกันทรงเข้าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเอาที่พูดตะกี้นี้ว่าปาปักเนี่ยบุคคลคุณยะปาปักเนี่ยบุคคลบุญฝ่ายดีปาปักแปลว่าบาปฝ่ายเจ้าหมองที่ทำให้เกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดก็ให้เจริญให้เกิดมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญเนี่ยเป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองนี้มันฆ่าจากจิตนะเจริญนี่มันก็หมดคำที่ว่าจะเรียนไม่จบหมดเลยเพราะนั่นสมมติก็ไปแทรกเลยมันพูดไม่ได้หรอกที่จะเรียนไม่จบเพราะมันไม่จะเรียนไม่จบนี่มันเข้าตัวพอแล้วไม่ว่าพอถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติจิตท่านถ้าพูดถึงหนุ่มเป็นฝ่ายผลแล้วก็นี่แหละคือหลักมัชฌิมาผลในหลักธรรมชาติเมื่อผลของมัชฌิมาในหลักธรรมชาติฝ่ายมากนี่เดินก็ไปเดินก็ไปก็เป็นมัชฌิมาคือศูนย์กลางให้ตรงแนวต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือมัชฌิมาในไตรผลโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดที่แบบคิดที่มันเสื่อมไปนะมันจะเริ่มกันไหมเหมาะที่จะพูดยังไงผมเรียกว่าอาการนี้กับอาการเรียกจิตอาการเรียกธรรมคือจิตที่ครับไม่มีเวลานาทีอะไรเขาจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่เขาจะเกี่ยวข้องกันไงสมัครเนี่ยนั่งดีในระดับกลางวันที่เดิมดีกว่านั่งก็สุขภาพเป็นไงที่ฉันจะทำแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็พามันเดินนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินขนาดตอนคืนดึกสงัดนี่นั่งดีสุขิตมันแน่วถ้าจะมันพักนี้มันต้องแน่วถ้าเราคิดในงานทางด้านงานนี่มันก็หมุนมันละเอียดละออมากรู้สึกมันซึมซาบมันซึ้งไปทุกแง่ทุกมุมของปัญญาที่ธาตุขันธ์มันก็เบาตอนนั้นธาตุขันธ์มันช่วย